بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری ماہ ربیع الثانی کی 28 تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومۃ الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے 5 نقطے میں جاری ہے. گزشتہ اسباق میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اموی خلافت کیسے قائم ہوئی اور اموی خلافت کی فتوحات کی مختصر تفصیل بھی ہم نے بیان کی ہے. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اموی خلافت کے خاتمے کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر کریں گے. ظاہر سی بات ہے کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ ذوالجلال کو ہے. اموی خلافت بھی آخر اپنی آب و تاب اور شان و شوکت کے بعد ختم ہوئی. اموی خلافت کیسے ختم ہوئی، کیسے زوال پذیر ہوئی، اس سلسلے میں مورخین نے بہت سارے اسباب لکھے ہیں، جن میں سے ہمارے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ نے 5 اسباب یہاں بیان کیے ہیں. یہ 5 اسباب ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے. اموی خلافت کے زوال کے سلسلے میں جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے درباری سازشیں. چونکہ اموی خلفاء نے، جیسے کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، ولی عہدی کا سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی اپنے بعد کسی کو نامزد کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا. بعض خلفاء کے زمانے میں یہ نامزدگی کا سلسلہ اس حد تک جا پہنچا تھا کہ وہ اپنے ایک بیٹے نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 بیٹوں کی ولی عہدی اور نامزدگی کا اعلان کر کے دنیا سے جایا کرتے تھے. اس کے نتیجے میں درباری سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس نے مرکزی حکومت کو کمزور کر ڈالا اور اس طرح اقتدار کے لالچیوں میں اضافہ ہوا. ظاہر سی بات ہے جب ہر کسی کے اندر اقتدار کی لالچ اور امیر بننے کی تمہ پیدا ہوگی تو مرکز کی طاعت میں کمزوری آئے گی. چنانچہ یہاں پر بھی اسی طرح ہوا. اموی خلافت کے سقوط کی دوسری وجہ خاندانی تعصب ہے، قبائلی تعصب. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے یزید کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے معاویہ نے، یعنی یزید کے بیٹے معاویہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا. مروان بن حکم خلافت کے لیے آگے آئے اور یمن کے ایک قبیلے کلب نے ان کی حمایت کی. دوسرا جو بڑا قبیلہ شام میں تھا، قیسیوں کا قبیلہ تھا، قبیلہ قیس، ضحاک بن قیس ان کا بڑا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کرتا تھا. اس طرح سن 64 ہجری میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی. نتیجتاً قیسی قبیلہ مغلوب ہوا اور قبیلہ کلب، جس کا تعلق یمن سے تھا، جو شام میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اس یمنی قبیلہ کلب کو مروانیوں کے دربار میں بہت زیادہ اثر رسوخ حاصل ہو گیا تھا. مروانیوں اور قبیلہ کلب کے درمیان شادیوں کا سلسلہ بھی چل پڑا تھا. یہ یمنی قبیلہ ولید بن یزید بن عبد الملک کے زمانے تک امویوں کا حامی رہا، حتیٰ کہ محلب بن ابو صفرہ کے بیٹے یزید بن محلب نے ان کے خلاف بغاوت کی اور یہ حمایت ختم ہو گئی. گویا کہ اموی خلافت ایک بہت بڑے قبیلے کی حمایت سے محروم ہو گیا اور یہ آپس کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اندلس اور خراسان میں بھی یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑنے لگے. بالآخر یمنی قبیلہ کلب حزب مخالف کے ساتھ ہو گیا. اس وقت حزب مخالف کا سربراہ ابو مسلم خراسانی تھا. ابو مسلم خراسانی عباسیوں کی خلافت قائم کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے اس قبائلی کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور امویوں کے خلاف اپنی مہم آگے بڑھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امویوں کی خلافت ختم ہو گئی اور عباسی تخت خلافت پر آ گئے۔ اسباب سقوط میں تیسرا سبب ہے خلفاء اور امراء کی فضول خرچی۔ اموی خلافت میں بعض امراء اور بعض خلفاء اس طرح فضول خرچی کیا کرتے تھے کہ مؤرخین اسے مبالغہ آرائی بھی قرار دیتے ہیں۔ شاعروں کو انعامات دینے، ادیبوں کو انعامات دینے کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ چونکہ اس زمانے کا میڈیا یہی شاعر اور ادیب ہی تھے، جیسے کہ آج کل میڈیا کو گرم رکھنے کے لیے حکومت مختلف قسم کے انعامات اور پیکیج وغیرہ کا اعلان کرتی رہتی ہے تاکہ اپنے مخالفین کے خلاف الزام تراشیاں اور پروپیگنڈے جاری رکھ سکے، اسی طرح اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ اور چونکہ یہ امراء اور خلفاء آہستہ آہستہ دینی تعلیمات سے دور بھی ہو رہے تھے، اس لیے وہ ظاہری شان و شوکت اور روب دبدبے کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس پر بہت زیادہ فضول خرچی یہ کیا کرتے تھے۔ استاد یہ فرماتے ہیں کہ بعض تو ایسے واقعات بھی نقل کیے گئے ہیں جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ سب عباسیوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اس لیے کہ عباسی بنی امیہ کے دشمن تھے اور بنی امیہ کے زندہ اور مردہ تمام امراء اور خلفاء کو وہ لوگوں کے سامنے بدنام کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس طرح کے قصے، کہانیاں اور افسانے ان کے خلاف گھڑے گئے۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، یہ بات تو معلوم ہے کہ اس وقت خلافت راشدہ قائم نہیں تھی بلکہ ایک بادشاہت کا نظام قائم تھا، اور ظاہر سی بات ہے بادشاہت کے نظام میں بہت ساری خرابیاں بھی ہوتی ہیں، وہ خرابیاں ان میں بھی در آئی تھیں، وہ خامیاں ان کے اندر بھی موجود تھیں۔ اموی خلافت کے سقوط کا چوتھا سبب ان کے امراء اور والیوں کا ظلم و ستم ہے۔ جیسے کہ تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امویوں کے خلاف زبردست قسم کے انقلابات، بغاوتیں کھڑی ہوئیں۔ چنانچہ ان انقلابات اور بغاوتوں کو کچلنے کے لیے امویوں نے بہت سخت اقدامات کیے، اور اس طرح کے سخت اقدامات کرنے کے لیے انہوں نے سخت گیر قسم کے ظالم اور مفسد قسم کے امراء کو مسلط کیا تھا لوگوں پر۔ خصوصی طور پر یہ فتنے اور انقلابات عراق اور جزیرہ عرب اور خراسان میں بہت زیادہ ہوتے تھے، جو بعد میں جا کر افریقہ کی طرف بھی منتقل ہو گئے۔ یہ انقلابات اموی خلافت میں جو بہت ہی زیادہ ظلم و تشدد اور جبر کے سلسلے میں مشہور لوگ گزرے ہیں، ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: زیاد بن ابی ہی اور ان کا بیٹا عبیداللہ بن زیاد، حجاج بن یوسف اور ان کے بھتیجے عمر بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کو تو پوری دنیا جانتی ہے، یہ بہت ہی ظالم قسم کے امراء اور والی تھے۔ اموی خلفاء نے ان ظالموں کو مکمل اختیارات عطا کیے ہوئے تھے کہ جو مرضی کرو لیکن انقلاب اور بغاوتوں کو کچلو، حتیٰ کہ لوگوں کو شکوک و شبہات کی بنا پر قتل کیا جانا اور عوام کی مال و دولت کو ضبط کرنا ظلم کی ایک شکل تھی۔ میرے بھائیو، استاذ محترم نے اموی خلافت کے سقوط کے سلسلے میں جو آخری سبب یہاں بیان کیا ہے، یعنی پانچواں سبب، اس کا تعلق ہے تعصب سے۔ امویوں نے اس وقت عرب قومیت کے تعصب کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ وہ تعصب، وہ قوم پرستی جسے اسلام نے کچل کر رکھ دیا تھا، قومیت کے اس بت کو جسے اسلام نے ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا، امویوں نے اس بت کو دوبارہ سے جوڑا، دوبارہ سے قوم پرستی کے نعرے شروع ہو گئے۔ حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے، اس دین میں عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں، افریقی اور امریکی کی کوئی تفریق نہیں، اگر مسلمان ہو، تقوی دار اور پرہیزگار ہو، بس یہی کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مفتوحہ ممالک کی قومیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہی تھی، چونکہ اسلام میں ان کو پناہ مل رہی تھی، چونکہ اسلام کے اعلی اخلاق اور اسلام کے اعلی کردار نے انہیں متاثر کیا تھا۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، انما المؤمنون اخوة، اور احادیث میں بھی یہی آیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوى۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی یہی دستور اور ترتیب جاری رہی۔ اس وقت روم کے صہیب، فارس کے سلمان، حبشہ کے بلال اور کسی بھی عربی مسلمان کے درمیان کوئی فرق موجود نہیں تھا۔ چاہے نسب و حسب کے اعتبار سے انسان کتنا ہی اعلیٰ اور بلند کیوں نہ ہو جائے، قومیت کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن امویوں کی خلافت میں یہ ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہوئی، ان کی خلافت میں یہ عرب قوم پرستی کا سلسلہ چل نکلا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے لوگ مختلف قوموں سے، ان کے اندر ایک شورش برپا ہو گئی، اور وہ مخالف جماعتوں کے ساتھ اور مخالف گروہوں کے ساتھ یکجا ہوتے گئے۔ کہیں خوارج بن کر لوگ نکلے، اور کہیں عباسیوں کی دعوت سے لوگ متاثر ہوئے۔ اس طرح امویوں کے دشمنوں میں روز بروز اضافہ ہوا۔ خصوصی طور پر ایرانی اور فارسیوں نے تو اپنی فارسی قوم پرستی کو عربوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس طرح وہ جاہلیت کے جو بت تھے وہ دوبارہ سے زندہ کیے گئے۔ خراسان میں اور عراق میں مخالف جماعتوں کو اور مخالف گروہوں کو امویوں کے خلاف کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ آج کے درس کے اخیر میں مشہور مورخ علامہ مسعودی رحمہ اللہ، جن کی کتاب مروج الذہب بہت مشہور ہے، اس کتاب سے ایک اقتباس استاد محترم یہاں نقل کر رہے ہیں۔ امویوں کی خلافت کے سقوط کے سلسلے میں ہم یہ اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے سرداروں میں سے ایک سردار نے اپنی خلافت کی تباہی کے سلسلے میں یہ باتیں کی ہیں، لقد شغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، کہ ہم اپنی لذتوں میں اور مستیوں میں مشغول ہوئے، ہم نے اپنی مستیوں میں مصروف ہو کر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی، فظلمنا رعیتنا، چنانچہ ہم نے اپنی رعیت پر ظلم کیا، فیئسوا من انصافنا وتمنوا راحة منا، وہ ہمارے انصاف سے نا امید ہو کر ہم سے جان چھڑانے کی آرزو کرنے لگے، وتحمل علی اہل خراجنا فتخلوا عنا وخربت ضیاعنا، نتیجتاً جو ہمیں ٹیکس اور خراج وغیرہ دیا کرتے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور ہماری جائیدادیں تباہ ہو گئیں، فخلت بیوت اموالنا، بیت المال میں کچھ باقی نہ بچا، ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على مرافقنا، ہم نے اپنے وزراء پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مفادات کو آگے اور حکومتی مفادات کو پسے پش ڈالنے لگے، وامضوا امورا دوننا واخفوا علمهم عنا، ہمیں بتائے بغیر وہ کاموں کو نمٹانے لگے اور اہم معلومات بھی وہ ہمیں نہیں دیتے تھے، اور ہم نے اپنی فوجوں کی تنخواہوں میں تاخیر شروع کی، جس کے نتیجے میں وہ ہماری اطاعت سے پیچھے ہٹ گئے، اور ہمارے دشمنوں نے ان کو پیشکشے کی تو وہ ہمارے ہی خلاف چڑھ دوڑے، ہمارے ہی خلاف جنگ کرنے لگے، وطلبنا اعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة انصارنا، دشمن جب ہمارے پیچھے پڑ گیا تو ہم اپنی حفاظت ہی نہ کر سکے، اس لیے کہ ہمارے انصار اور حمایت کاروں کی تعداد میں بہت کمی آ چکی تھی، وکان استتار الاخبار عنا من اوکد اسباب زوال ملکنا، اخیر میں یہ سردار اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہماری خلافت کے خاتمے کا جو سب سے اہم سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اہم حالات اور خبروں سے ناواقف اور بے خبر رکھا جاتا تھا۔ یعنی حکومت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، حکومت کے خلاف جو لوگوں میں بدگمانیاں پھیل رہی ہیں، اس سلسلے میں ہمیں مکمل طور پر معلومات نہیں دی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری حکومت تباہی کا شکار ہو گئی۔ کل کے سبق میں ہم یہ بیان کریں گے انشاءاللہ کہ ان فتنوں، ان بغاوتوں اور ان انقلابات کے دوران کیا کہیں سے کوئی اصلاح کی تحریک بھی اٹھی تھی یا نہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ کس طرح ایک طرف سے روشنی اور اصلاح کی تحریک اٹھی تھی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔